वेदे नियोज्यान्वय पूर्व का अधिकार अन्वय कर्तृ अन्वय, पहले नियोज्य का अन्वय होगा, उसके बाद अधिकार स्वामित्व अन्वय होने पर फिर भोक्तृत्व, फिर कर्तृत्व अन्वय। इसे दूसरा हेतु कहते अप्रवृत्त, अप्रवृत्त प्रवृत्तेश्च कारकत्वं न युज्यते। प्रवृत्तस्य चिन्नोक्तिः स्यात् पचन्तं पाचयेद् यथा। अप्रवृत्त प्रवृत्ति है, जब प्रभुत्व होता है उसको प्रेरणा नहीं करते, अप्रभुत्व की प्रवृत्ति, प्रभुत्व नहीं तो उसको प्रभुत्व कराते हैं, जब नहीं प्रभुत्व है उसको अप्रभुत्व की प्रवृत्ति होती। तो स्वयं कारकत्व न युज्यते, पहले कारक नहीं होता है, पहले प्रभुत्व होता है अपने हरित की भक्षण के, अपने प्रभुत्व हो गया, प्रभुत्व होता है तो उसके बाद उसके फलादि का संबंध होता है। हाँ वहाँ तो किंतु पचंतम प्रेरित, हाँ ये होता है प्रभुत्व को है, यहाँ प्रभुत्व स्वयं अपने हुआ, यहाँ प्रेरणा नहीं। और जहाँ प्रेरणा करेंगे बिल्कुल दो प्रकार होता है, करना चाहता है किंतु नहीं करता है तो उसको प्रेरणा करके कराते हैं, और बिल्कुल जो नहीं करता है उसको प्रेरणा के द्वारा नहीं होगा। जब करता है और जल्दी नहीं करता है, ठीक नहीं कर पाता है, प्रेरणा से वो कराते हैं, ऐसे होता है। इसे पचंतम प्रेरिति पाचयति होता है, और अपचंतम प्रेरिति पाचयति नहीं होता है, प्रेरिति पाचयति जो पकाते उसको प्रेरणा देकर करते हैं, जब वो भी करता है उसको प्रेरणा करके कराते हैं। यागा आदि में तो जब अर्थवाद आदि कहते हैं वो करना चाहता है किंतु अभी नहीं करता है, प्रमाद विलंब आदि करता है तो उसको प्रेरणा करते हैं। अभी इसमें देख क्या बोलते हैं, अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च, अप्रवृत्त की प्रवृत्ति हरित जीवक्षण अपने आप होता आती है, कारकत्व नहीं हो जाते, कारकत्व का अन्वय नहीं होगा, हरित किम भक्षेत आरोग्य काम। प्रवृत्तस्य नीचोक्ति स्यात्, हाँ नीचा के द्वारा प्रवृत्तस्य उक्ति पचंतम यथा पाचयेत, तो यहाँ नीच के द्वारा प्रभुत्व का ही प्रेरणा है, सामान्य अप्रभुत्व की प्रवृत्ति होती है होने से। अभी क्या है इसमें देखो, हरित की भक्षण साध्य साधनत्वस्य मानांतरगमत्वात्, साध्य साधन संबंध हरित की भक्षण में आरोग्य साध्य है, प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य, तद्वत्सात् प्रभुत्वस्य न नियोगाधीन प्रवृत्ति, तो अप्रभुत्व नियोगाधीन प्रवृत्ति नहीं है, अपने आप प्रभुत्व हुआ, अपने आप प्रभुत्व होने से नियोगाधीन प्रवृत्ति न च प्रभुत्व प्रभुत्व नीचे अवकाश, प्रभुत्वस्य प्रभुत्व नीचे अवकाश न पौरुषे वाक्यान ही वक्तृधीर अर्थ एवं अयम पुरुष वेद इति भवति प्रत्यय इति स्थिति तन्मानांतरात् प्रभुत्वस्य लौक्यवाक्याद् वक्तृज्ञानम अवगछत तद्वारा प्रवृत्त नीचो नावकाश। वेदे तो यागाद मानांतराद अप्रवृत्ते अप्रवृत्त शब्दाद प्रवृत्ति, अतः धात्वर्थे पुरुष से आदोव वेदे कर्तृत्वयुगाद नियोज्यान्वयपूर्वकम अधिकारित्व प्राथमिक न आदो कर्तरन्वयार्थम यागादो अपि प्रभुत्व प्रभुति इष्टा प्रभुत्वस्य नीचे उक्ति स्यात् पर्यन्तम्। प्रभुत्वस्य यागाद शब्दाद प्रभुति चेत प्रयोजीभूत नियोगस्य याजेत इति नीचावचनम स्यात्, यथा पाके प्रभुत्वस्य प्रवर्तने पाचेत नीचे उक्ति न तथा अत्र साति न च पुरुषे वेदे पुरुषे वाक्य तुल्य। अच्छा वहाँ तो पाके प्रभुत्वस्य नीचा में पाचे तो होता है, किंतु वेद में प्रभुत्व का प्रवर्तन नहीं है, वेद में अप्रभुत्व की प्रवृत्ति कराते हैं, प्रभुत्व का प्रवर्तन नहीं, नियोग के द्वारा मानांतर जो लौकिक में अन्य प्रमाण से सिद्ध होने से अपने आप प्रभुत्व होता है, और कोई पचंतम प्रेरिति पाचयति नीचा के द्वारा होता है। यहाँ यदि इस प्रकार प्रवृत्त का प्रवर्तन कराएंगे तो नीचे के द्वारा कहना चाहिए याजे इत्यादि, नीचे नहीं कहते यजेत। यजेत कहने से स्वयं अप्रवृत्त का प्रवर्तन कराता है नियोग, नियोग अप्रवृत्त का अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च अप्रवृत्त का प्रवृत्त होने से कारक का अन्य नहीं, पहले वहाँ तो कारक हो जाता है हरितक्ष जो कहें स्वयं प्रभुत्व हो जाता है, यहाँ हरितक्ष भक्षित आरोग्य के हम जो कहेंगे प्रभुत्वस्य प्रवर्तनम वाक्य से होगा बानातर से प्रभुत्व हुआ, यहाँ अप्रभुत्व का प्रभुत्व होने से कारक नहीं है। अप्रभुत्वस्य यदि नीचे उत्तिष्यात प्रभुत्व का यदि प्रेरणा करेंगे नीचे के द्वारा कथन होगा, नीचे द्वारा कथन जैसे पचंतम पाचित हुआ इस बार नीचे के द्वारा कथन होना चाहिए, इसे आजेत होना चाहिए या जेता नहीं होना चाहिए। ठीक है देखो हरित की वक्षण साध्य साधन तस्य मानंतर गम्य है, साध्य आरोग्य हरित साधन तद्वसात प्रभुत्वस्य तद्वसात प्रभुत्व हुआ, न नियोगाधीन प्रवृत्ति वहाँ नियोग के अधीन प्रवृत्ति नहीं, न च प्रवृत्त प्रभुत्व नीचे अवकाश प्रभुत्वस्य प्रभुत्व प्रभुत्वस्य प्रभुत्व नीचे अवकाश न पौरुषे में होगा नीचे अवकाश न पौरुषे वाक्या ने ही वक्तृद्धि पौरुषे वाक्य में वक्ता का ज्ञान वक्तृद्धिर अर्थ प्रभुत्व प्रभुत्व नीचे अवकाश पौरुषे वाक्या ने ही वक्तृद्धिर अर्थ पौरुषे वाक्य में वक्ता का ज्ञान वाक्यों का अर्थ होता है वक्ता का ज्ञान, जैसे वक्ता चाहता है वैसे कथा कहता है एवं अयम पुरुष वेद इति भवति प्रत्यय, कुछ कोई वक्ता कहता है तो ज्ञात्वा बुद्धा शब्दान प्रमित है, जो कहता है वो ईशा इसका उसका ज्ञान है, शब्द को देख रहे ज्ञान अनुमान होता है, अयम पुरुष वेद इति भवति प्रत्यय इति तन्मानांतरात् प्रवृत्तस्य लोके में प्रत्यक्षादि प्रमाण से हरित वक्षण में प्रवृत्त जब हो गया लौक्य वाक्यात वक्तृज्ञानम अवगछत वक्ता ज्ञान को जो समझता है तद्वारा प्रभुत्व तद्वारा यदि प्रभुत्व हो गया नीचे अवकाश लोक में नहीं है मानांतर से प्रभुत्व होता है और वक्तृज्ञान समझ करके प्रमाण से प्रभुत्व हुआ यहाँ नीचे का अवकाश नहीं है, किंतु वेदे तो यागादु मानांतराद अप्रभुते है अन्य प्रमाण से प्रभुत्व नहीं है अप्रभुत सेव शास्त्रात प्रभुति तो व्याग में यजत इत्यादि में शास्त्र प्रमाण से प्रभुति होगी। अतः धात्वर्थे पुरुष से आदो एव वेदे कर्तृत्व आदम पहले प्रभुत्व नहीं हुआ अप्रभुत्व की प्रभुति धात्वर्थ याग आदि में पहले पुरुष का कर्तृत्व है ही नहीं पहले नियोज्य उसके प्रभुति कर अप्रभुत्व से प्रभुति जो इदम मम नियोज्य में कर्तव्यता बुद्धि जिसकी होती वो नियोज्य हुआ। लौकिक वाक्य में स्वयं प्रभुत्व होता है कोई कहता है तो समझ करके द्वारा उसके द्वारा प्रभुति अवकाश नहीं वहाँ नीचे का अवकाश है नहीं और यहाँ वेद में तो सब अन्य प्रमाण से प्रभुत्व नहीं है नियोग से ही प्रभुति होगी। नियोग से प्रवर्तन से पहले नियोज्य हुआ नियोज्य का अन्य होने के बाद उसके बाद कर्तृत्व का अन्य होगा। वेद कर्तृत्व युगात धात्वर्थ पुरुष आदि में कर्तृत्व ही नहीं नियोज्य अन्य होकर के अधिकारित्व स्वामित्व होकर प्राथमिक होगा। ननु आदु कर्तव्यर्थम यागादो अपि प्रभुत्व प्रभुतिष्ठा पहले कर्तव्य करने के लिए यागादो प्रभुत्व से प्रभुति प्रभुत्व पुरुष की प्रभुति मानेंगे तत्रह प्रभुत्वस्य निचौति स्यात् प्रभुत्वस्य प्रभुति कहेंगे तो नीच प्रत्येक द्वारा कथन किया जाएगा। प्रभुत्वस्यैव यागादो शब्दात् प्रभुति चेत यागादो प्रभुत्वस्य पुरुषस्य यदि शब्द से प्रभुति मानेंगे शब्द से यदि प्रभुत्व से प्रवृत्ति मानेंगे तो उसका कथन होगा नीच के द्वारा। प्रयोजक भूत नियोग से नियोग हो गया प्रयोजक हो गया प्रयोजक तो याजेत नीचा वचनम स्याद नीच के द्वारा कथन हो जा यथा पाके प्रभुत्व से प्रवर्तने पाचेत नीचोक्ति प्रभुत्व से चैत्य से प्रवर्तने प्रभुत्व करता दूसरा पाचेत नीचे कथन होता है न तथा अत्र साथी सा युक्ति नीचा उक्ति नहीं है न च अपौरुषे वेदे पौरुषे वाक्य तुल्यत्वम पौरुषे वाक्य तुल्य इसमें ही नहीं वहाँ तो पाचयित में हो जाता है अतः अप्रभुत प्रवर्तनाद अधिकारिणो विशेषण वेदे काम न करतु। अप्रभुत का प्रभुत होने से जो अधिकारी स्वर्ग काम आदि अधिकारी का विशेषण हो गया काम वेदे काम न करतु, कर्ता का विशेषण है क्योंकि कर्ता का अन्वय जो प्रभुत्व होता है कर्तव्य होगा, प्रभुत्व नहीं हुआ मैं नियोग से नियोज्य अन्य होगा, नियोज्यन से अधिकारी का अन्य हुआ उसका विशेषण है काम इच्छा स्वर्ग काम, कर्ता का अन्वय नहीं हुआ। क्रिया कर्तृभावे न नियोग स्वर्ग काम हो संबंधम, क्रिया हो गया कर्ता है ना, नियोग स्वर्ग काम हो संबंध, यागादि क्रिया करता है नियोग सरकाम संबंध मित्वा स्वसामित्व संबंधम चैत्र से स्वमितिवत नियोग स्वर्ग काम से इति कृत्वा। अच्छा यहाँ स्वर्ग का नियोग के साथ स्वर्ग काम में क्रिया कर्तृभाव ने संबंध नहीं किया, नहीं करके स्वसामित्व ने संबंध किया तो स्वामी हो गया कर्ता, यागादि क्रिया स्वकीय है संबंध है चैत्र से समितिवत, इसे चैत्र से सम होगा नहीं वहाँ क्या हुआ स्वस्वामी भाव संबंध हो, वहाँ क्रियाकर्ता संबंध नहीं करके स्वस्वामी संबंध करेंगे, स्वामी होता है चैत्र और नियोग होगा स्व, तो चैत्र से सम जैसे प्रयोग होता है नियोग स्वर्ग काम से इति कृत्वा, स्वर्ग काम से नियोग इति कृत्वा स्वर्ग कामे षष्ठी प्राप्नोति इति शंकरे। स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग काम यजेत में यहाँ नियोग के साथ स्वर्ग काम का संबंध होता है स्वस्वामी भाव, तो स्वर्ग काम से यजेत, यज काम से ऐसा होना चाहिए। अक्रिया कर्तृ संबंधे ननु षष्ठी प्रसज्येत, नैवं नाम्नः सदा योगे षष्ठीयं शैशिकीयतः। नियोग और स्वर्ग काम ये दोनों का क्रिया कर्तृभाव में संबंध होता है, अवतरण क्या कैसे अन्य देखो, नियोग स्वर्ग काम हो क्रिया कर्तृभाव में संबंध हित्वा, स्वर्ग काम है कर्ता क्रिया है नियोग, इसमें ऐसे संबंध को छोड़ करके यदि नियोग स्वर्ग काम में संबंध किस रूप माना स्वसामित्व है ना, नियोग स्वर्ग काम में स्वसामित्व संबंध मानेंगे तो नियोग के साथ स्वर्ग काम का संबंध हो गया स्वसामी भाव षष्ठी होनी चाहिए। इसके होने पर उत्तर देते हैं अक्रिया कर्तृ संबंध नन षष्ठी प्रसज्जित, षष्ठी है अक्रिया के साथ कर्ता का संबंध से षष्ठी होती, क्रिया के साथ कर्ता का संबंध षष्ठी नहीं, चैत्र से स्वम धनम चैत्र से पुत्रम ये दोनों क्रिया नहीं अक्रिया और कर्ता, अक्रिया कर्ता संबंध हो तो षष्ठी होगी, अक्रिया के साथ संबंध होने से षष्ठी नहीं, अक्रिया कर्तृ संबंध नन षष्ठी प्रसज्जित से नैवम नामनो सदायोग षष्ठीयम, नाम दो प्रातिवेदिक का संबंध होगा तो षष्ठी होती शैशी की षष्ठी, दो नाम का परस्पर संबंध षष्ठी है, इसलिए यहाँ धातुअर्थ के साथ यजेत के साथ षष्ठी नहीं होगी परिहृत नहीं, शेष षष्ठी थी संबंध मात्र विषया सासूत्रिता षष्ठी साम नामनो संबंध है, दो प्रातिवेद संबंध होने पर षष्ठी नियता, अतः यजेत इति के साथ यजेत ये नाम प्रातिवेदिक नहीं, यजेत प्रातिवेद नहीं होने से अनामत्वाद तद्योगे यजेत इति पद के साथ तिंगत का स्वर्ग काम पद के साथ तस्य यजेत इति न षष्ठी, स्वर्ग काम से यजेत तस्य यजेत इति षष्ठी न, क्योंकि षष्ठी दो नाम में प्रातिवेदिक नामन और मिथो योग षष्ठी थी प्रसंगे न इतर विहत्ति नाम विषय व्यवस्था माह, दो प्रातिपदिक में परस्पर युगों से षष्ठी, इसी प्रसंग से अन्य जो विहत्ति द्वितीय तृतीय आदि उनका विषय कहते क्रिया, क्रियाकारक योगे च द्वितीय आदि लड़ादितु स्यात् प्रातिपदिकार्थस्य भावार्थे नितसंकरः क्रियाकारक योगी च द्वितीयादि द्वितीय तृतीयादि क्रियाकारक क्रियाकारक कहीं द्वितीय कर्म घटम आनय दंडेन आनय द्वितीयादि लड़ादि तो स्यात् लड़ादि लकार होगा क्रिया का प्रातिपदिकार्थस्य भावार्थे नहीं इति शंकर धात्वर्थ के साथ प्रातिपदिक न होता लट लकार नहीं हो जाता है चैत्र पठदिक सति इत्यादि प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा है सत्यस्मि वृक्ष तिष्ठति तम्पस्य इत्यादि प्रयोगेश क्रियाकार के योग होने पर तद अवद्युति प्रथमा द्वितीयादि भी होती वृक्ष तिष्ठति में प्रथमा प्रातिपदिक लेकर तथा क्रियाया कर्तृकर्म करण संप्रदान अपदान अधिकरण में विहोति विशेष है कारक विहोति नाम विषय मुक्त क्रियापद का विषय कहते लड़ादि लट लिट लुटादि क्रिया का क्रियापद आदिपद न लीलादि हो जाएगा नवलकार अर्थपद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्रित प्रातिपदिक अर्थ से पचति इत्यादि धातुअर्थ नहीं होगी धातुअर्थ के साथ हो गया तो प्रथमांत हो जाएगा लड़ादि विहति हो जाए विहति सात चाहे पचते लड़ादि विभति तिंगंत को विभति कहते हैं तथा भी वर्तमानत्व अनद्यतनत्व आदि विशेष में क्रियायोग में लकार विशेषा भवंती वर्तमान तो लट अतीत होते लिट आदि हो सोपाम तिंगाम च विभक्ति नाम इत्थम व्यवस्थाऊ असंकरे फलमा सुबं सुपाम तिंगाम सुबंत और तिंगंत तो विभक्ति नाम उसमें विभूति कौन है हैं दोनों है ना केवल शुभ तिंगस्य सूत्र से शुभ तिंग विभूति हाँ तिंग विभूति विभूति नाम इतम व्यवस्थित शंकर नामन और मिथो योग षष्ठी तुक्तम दोनों में तरी नीलोत्पल दोहे नील उत्पल नाम वो तथा षष्ठी होनी चाहिए षठी होगा तो मिथो योग नीलम उत्पल से षष्ठी सैद दोनों में न सामनाधिकरण इति आशंका नीलोत्पले तो नाम वपहाय परस्परम भेदमेकात्मतां याता विति षष्ठी न संमता नीलोत्पले तो नामार्थो परस्परं भेदम अपहाय एकात्मतां यातु भेद पर अपहाय एकात्मता यातु इति षष्ठी न समता भेद हो तो षष्ठी होगी यहाँ तो भेद को छोड़ करके एकात्मता तो प्राप्त है न षष्ठी यद्यपि नीलोत्पले नामार्थो दोनों है तथापि तम इथो भेदम हित्वा प्राप्ता एकात्मतां भेद कुछ एकात्म तो प्राप्त हो गए नीलसोत्पलम उत्तर शिवा नीलमित षष्ठी तद्विदाम निष्ठा इति योजना जानने वाले युत सिद्धोर यहाँ एक दे दिया युत सिद्धोर नामार्थ और योग षष्ठी युत सिद्ध पृथक पृथक सिद्ध है चैत्र से स्वम नामार्थ में षष्ठी होगी नीलोत्पल में युत सिद्ध नहीं इसलिए भेद नहीं हुआ युत सिद्ध नहीं होगा तो भेद नहीं होगा भेद नहीं तो षष्ठी नहीं होगी नीलोत्पल स्तु अयुत सिद्ध हो सामानाधिकरण में वो वहाँ सामानाधिकरण हुआ वो भेद नहीं होगा जहाँ अयुत सिद्ध में क्रिया क्रिया वो तो द्रव्य गुण जाति व्यति में हाँ समवाय समझ तो वहाँ भेद नहीं होने से वहाँ सामानाधिकरण हो जाएगा किंतु सत्य नहीं युत सिद्ध सत्य सामान्यधिकरण स्वर्ग कामिनी षष्ठी अभावे भी द्वितीय सियात स्वर्ग काम यजेत स्वर्ग काम यजेत में अभी कहते द्वितीय हो शायद नियोग ने प्रेरियते नियोग स्वर्ग काम व्यक्ति को या स्वर्ग काम यजेत जो स्वर्गकामी स्वर्गकाम पुरुष नियोगेन प्रेरियते ग्रामम गच्छति इत्यादि च क्रिया व्याप्ति द्वितीया कर्तुरीप्सिततम कर्म क्रिया व्याप्ततम कार्य को कर्म कहते हैं। गमन क्रिया के द्वारा व्याप्ततम ग्राम को कर्म कहते हैं। यहाँ भी लिंग अथवा नियोग नियोग क्रिया के द्वारा व्याप्त जो कार्य के वो कर्म होगा। नियोग के द्वारा प्रेरित कौन होता है? स्वर्ग काम। चैत्य गमन क्रिया से व्याप्त ग्राम जैसे कर्म हुआ, नियोजन क्रिया से प्रेरित हुआ पुरुष स्वर्ग काम, तो फिर वो कर्म होना चाहिए। नियोगेन प्रेरित ग्राम गच्छति इत्यादि क्रिया व्याप्त में द्वितीया अतः स्वर्ग काम यजति थी वाक्यम से आदिति से नित्या लिंगर्थ लिंगर्थे युज्यमानस्य कर्मत्वं न च कामिनः अक्रियात्वान्योगस्य द्वितीया चेद् भवेत् तथा। लिंगर्थे युज्यमानस्य कर्मत्वम् लिंगर्थे युज्यमानस्य कर्मत्वम् कर्मत्वम् लिंगर्थे युज्यन कर्म होगा। न च कामिनः कामिनः लिंगर्थे युज्यमानस्य कर्मत्वन अक्रियात्वात् कामिनः लिंगर्थे युज्यमानस्य कर्मत्वन कर्ण, क्योंकि नियोगस्य अक्रियात्वात् नियोग क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं होने से क्रिया व्याप्त क्रिया के द्वारा व्याप्त होगा तो कर्म होगा। लिंगर्थे नियोगे युज्यमान जो होगा वो कर्म होगा। तो न च कामिन अक्रियात्वाद नियोग नहीं, न च कामिन कर्मत्वम क्यों नहीं? नियोग से अक्रियात्वाद नियोग क्रिया नहीं होने से जो कामी होगा वो कर्म नहीं होगा। आगे द्वितीया चेत भवे तथा तथा चेत द्वितीया भवेत, यदि कर्म होता तथा चेत कर्म हो तो क्या होगा? द्वितीया भवेत स्वर्ग कामम यजत द्वितीया होती। नियोगे प्रेरित्वेन संबध्यमानस्य स्वर्ग कामस्य प्रेरित हो गया स्वर्ग काम कर्म तो अप्राप्त है, कर्म तो की प्राप्ति नहीं। न तस्मिन् द्वितीया कामिनो नियोगे युज्यमान से अकर्मते, जो नियोग के द्वारा युज्यमान कामी कर्म क्यों नहीं? अक्रियात्वाद नियोग से क्रिया विशेषो ही कर्म कर्मापेक्ष क्रिया विशेष कर्म सापेक्ष होता है। सब क्रिया कर्म सापेक्ष नहीं, कुछ अकर्म की क्रिया है। गमनादि क्रिया विशेष कर्म सापेक्ष है। नियोग न क्रिया, नियोग स्वयं क्रिया नहीं है, इसे कर्म अपेक्षा नहीं है। तसाध्यत्वाद नियोग तत्साध्यवाद तत्साध्य तत्पति क्या क्रियासाध्य यागादि क्रियासाध्य क्रियासाध्यवाद अतः तस्मिन् युज्यमाने तस्मिन् युज्यमाने नियोगे क्रिया युज्यमाने कामिनि न द्वितीयापत्ति। नियोग के द्वारा यदि पुरुष प्रेरित होता है तो द्वितीया नहीं, क्योंकि वो क्रिया हो तो कर्म सापेक्ष है। नियोग क्रिया नहीं होने से क्रिया साध्य होने से तस्मिन् युज्यमाने कामिनी तस्मिन् कामिनी युज्यमाने कामी स्वर्ग काम युक्त होता है तो उसमें तस्मिन् पुरुषे स्वर्ग कामे द्वितीयापत्ति न नियोग न क्रिया तत्साध्यता अत तस्मिन् नहीं तेन नियुज्यमाने तस्मिन् कामिनी नियुज्यमाने वो नियुज्यमान जो कामी हुआ समान अधिकरण कामिनी तस्मिन् नियुज्यमाने कामिनी न द्वितीयापति वो नियुज्य हुआ नियोग युज्यमान नहीं वो तो नियोजक है प्रेरक है। सामित्वेन ही तस्य संगति तस्य नियोगस्य नहीं तस्य कामिनः स्वर्ग कामस्य सामित्व नहीं संगति संबंध एक तदेव व्यतिरिक मुखे ना इस आदि नहीं होता क्या होता द्वितीया होती तथा चेद द्वितीय भवे तथा चेत भवे द्वितीय, तथा चेत मतदि कर्म मानते तो द्वितीय होनी चाहिए। व्यत द्वितीय द्वितीय भवे तथा चेत द्वितीय भवे, द्वितीय भवे तथा चेत नियोग न क्रिया तत्साध्यवाद अत तस्मिन् गमनाधिपत क्रिया चेत नियोग तरी तत्प्रेरिये कामिनी, नियोग से प्रेरित हो गया कामी ग्रामवत द्वितीय स्यात्। ग्राम में जैसे नाशो क्रिया नियोग क्रिया नहीं तद अन्यत्वस्य उक्तत्वात्, क्रिया से बिना ही नियोग नियोज्यान्वय पूर्वक अधिकारान्वय कर्तृन्वय ये तो उत्तम उपसंहति। निय पहले नियोज्यान्वय हुआ फिर अधिकार स्वामित्वान्वय उसके बाद कर्ता है। तस्मात् तस्माद् अकारकः कामी स्वनियोग प्रसिद्धये नियुज्यमान एवेह विषयं साध्यमीक्षते। तस्माद् कामी अकारक, अभी कारक करता नहीं, स्वनियोग प्रसिद्ध है, जो स्वर्ग चाहता है अपना नियोग सिद्धि के लिए ही नियुज्यमान एव यह नियुज्यमान होगा स्वर्गकामी। तो विषय क्या है, विषय में साध्य मिश्यति, कहाँ नियुक्त होगा विषय होता है यागादि विषय साध्य उसमें प्रेरित होता है, फिर नियोग उसका साध्य हो जाएगा। तो इसी में यस्मात् कामी नियोगेन नियोज्यतया अन्वेति, नियोग के द्वारा नियोज्यत्व अन्वय हो गया कामी पुरुष, तस्मात् प्रथमम कर्तृद्धि रहित होकर के स्वामित्व संबंध्यमान, नियोग के साथ स्वामित्व संबंध हो गया। स्वेत्वन ज्ञात नियोग से नियोग स्वेत्वन ज्ञात हो गया स्वामी के द्वारा स्वर्गकामी के द्वारा, विषय करण भी रही न, और नियोग के लिए विषय क्या है करण कैसे है, विषय करने के बिना स्फुरण नहीं हुआ, स्फुरण सत्तानुपपते स्फुरण और सत्ता नियोग की नहीं होगी। तादर्थन विषय आदि अपेक्षमान लिंगादि विषय आदि अपेक्षमान लिंगादिना धात्वर्थे प्रेरमाण, धात्वर्थे विषय नियोग विषय स्वर्ग विषय के नहीं धात्वत्व का कर्ण कर्ण हो, विषय कर्ण भी रही न तो विषय आदि अपेक्षमान लिंगादिना धात्वर्थ प्रेरमाण तदेव प्रतीत अनुबंधितया विषय उत्पत्ति प्रयोजकता से कर्ण उन्हें ये दोनों को कह दिया। धात्वर्थ है, धात्वर्थ प्रेरित होता है तदेव प्रतीत अनुबंधता विषय ज्ञान संबंधी होकर के विषय हुआ धात्वर्थ, उत्पत्ति प्रयोजकता से कर्ण नियोग उत्पत्ति के लिए प्रयोजक हो गया कर्ण धात्वर्थ, और प्रतीत अनुबंधित है ना स्वर्ग विषय का नहीं प्रेरणा का विषय प्रतीत अनुबंधितया विषय तदेव प्रतीत अनुबंधितया विषय उत्पत्ति प्रयोजकता से कर्णम स्वानिष्ठ यागम पश्यति, याग है विषय नियोग, याग विषय का नियोग प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ प्रेरणा है नियोग द्वारा प्रेरित होता है, प्रेरिय मान का स्वर्ग काम विषय क्या होगा याग, उद्देश्य होता है स्वर्ग, वस्तु तो स्वर्ग को प्रदान नहीं लेते ना नियोगवादी, नियोग की प्रधान लेते हैं उसका फल स्वर्ग होगा, किंतु प्रेरित होता है नियोग के द्वारा, कहाँ प्रेरित होगा अस याग, वो याग क्या हो गया प्रतीत अनुबंधी ज्ञान संबंधी होकर के प्रेरणा ज्ञान की संबंधी होकर के याग, प्रेरणा ज्ञान किस में प्रेरणा है याग विषय में, याग विषय का, और उत्पत्ति प्रयोजकता उत्पत्ति नियोग स्वनि उत्पत्ति प्रयोजक, उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति याग नहीं नियोग, नियोग नियोग की उत्पत्ति का प्रयोजक हो गया याग, उत्पत्ति प्रयोजक होकर कर्ण हो गया, और ज्ञान संबंधी होकर के विषय हो गया कौन याग, स्वानुष्ठेयम स्वर्ग काम पश्यति, स्वर्ग काम नियोज्य हुआ, नियोज्य होने के कारण नियोग स्वकीयत्व ने ज्ञान हुआ, स्वकीय होने के कारण नियोग श्वेतन ज्ञात हो गया, किंतु नियोग का पहले विषय करने के बिना कैसे स्वकीय होगा, नियोग मेरा है तो नियोग की उत्पत्ति किसके द्वारा होगी और किस विषय का नियोग, विषय क्या है और कारण क्या है दोनों की आकांक्षा, तो नियोग संबंधी संबंधित्व है ना याग हो गया विषय प्रतीति अनुबंधी, और नियोग से उत्पत्ति प्रयोजक तो है ना कर्ण हो गया। तो क्यों ज्ञान नियोग ज्ञान तो स्वेत है ना ज्ञान तो नियोग से जो नियोग सकेत तो ने ज्ञान तो हो गया कौन सर्गकामी के द्वारा विषयकरण विरहीन, विषयकरण के बिना नियोग का स्फुरण सत्ता नहीं होगी। तो विषयादि अपेक्षमान, विषयादि अपेक्षा करने पर लिंगादि के द्वारा धातु अर्थ प्रेरमान, लिंगादि के द्वारा यजेत तो प्रत्येक के द्वारा याग निष्ठ भावेत तो धातु अर्थ हो याग, तदेव प्रतीत अनुबंधी होकर के प्रेरणा का विषय होकर के धातु अर्थ हो गया विषय, और उत्पत्ति प्रयोजक होकर कर्ण हो गया याग निष्ठ भावेत। ननु नियोग विषय से साध्यत्वम अन्यतम, नियोग का विषय यागादि साध्य होगा कोई नियम नहीं। दधना इंद्रिय काम से इत्यादि सिद्धेपि दध्यादु नियोग दर्शना, इंद्रिय दधना इंद्रिय काम से जो दिया जो याद दधि तो सिद्ध है, दधि विषय में नियोग होता है, नियोग का विषय दधि हो गया तो साध्य नहीं हुआ। नियोग विषय साध्य होगा याग आदि ऐसा तो नहीं, सिद्ध वस्तु भी नियोग का विषय होता है, याग होता साध्य याग में प्रेरित होगा पुरुष, किंतु दधि विषय यहाँ नियोग का विषय दधि में विधान हुआ हवन के लिए दधि का विधान किया, ये तो दधि सिद्ध है वो तो साध्य नहीं है, ये तो आशंका है भावार्थस्य नहीं। राजादिशु अतः राजादिशु राजादिशु प्रसिद्धश्च नियोग साध्य गोचर भावार्थस्य च साध्यत्व मिते तेनापि युज्यते। राजादिषु नियोग साध्य गोचर प्रसिद्ध, साध्य विषय राज यदि आज्ञा करते हैं तो साध्य विषय का प्रसिद्ध होता है नियोग, भावार्थ से च साध्यत्व धातुअर्थ साध्य होता है, इति तेनापि युज्यते, इसलिए तेनापि नियोगेनापि युज्यते धातुअर्थ यागादि। टीका में दध्यादेर धातुअर्थ आविष्टतया, दध्यादि भी नियोग का विषय कैसे होगा, धातुअर्थ होम आदि के साथ प्रविष्ट संबद्ध होकर के अभिष्टतया साध्य सेव नियोग विषयता दिष्टा, नियोग विषय है दधि, केवल सिद्ध रूप से दधि नियोग का विषय नहीं होगा, धातुअर्थ अभिष्ट धातुअर्थ संबंधी होकर के धातुअर्थ हवन आदि के संबंधी दधि में नियोग विषय तो दिखा गया। नियोग से साध्य विषय ते भी तो नियोग साध्य विषय को होता है, दध्यादे स्वरूपेण साध्यतया तद विषय तो संभव ही, अभी दधि को स्वरूप से साध्य कह सकते कहकर विषय हो सकता है नियोग का, कृतम क्रिया अनुप्रवेशन दधि के साथ क्रिया संबंध करना क्या जरूरत है, इसे क्या भावार्थस्य च साध्यत्व, साध्य तो भावार्थ होता है, सिद्ध वस्तु साध्य नहीं होता है, दध्यादि क्रिया एव साक्षात् साध्या, साक्षात् साध्या क्रिया तद्वारा द्रव्यादि स्वसाक्षिकम, द्रव्य साध्य साक्षात नहीं है क्रिया द्वारा, ऐसे दधि स्वयं द्रव्य है साक्षात साध्य नहीं है, क्रिया के द्वारा साध्य, क्रिया यागादि क्रिया हवनादि क्रिया के द्वारा ही साध्य, इसलिए नियोग का अन्वय दधि के साथ होगा साध्य विषय होकर के, साध्य कैसे होगा क्रिया के द्वारा स्वथा की। ननु स्वर्ग काम स्वाभिलषित स्वर्गोपाय संबंधित, स्वर्ग काम स्वाविष्ट स्वर्ग उपाय में संबद्ध याग में हो जाएगा, न चेक से स्वर्ग से नियोग यागस्य दो उपाय, स्वर्ग का उपाय में संबंध होगा, स्वर्ग का उपाय क्या है, एक से स्वर्ग से याग भी उपाय और नियोग भी उपाय, दो कैसे होगा, दो उपाय नहीं होगा, एक ने भी इष्ट सिद्ध हो अपरानर्थ है क्या, याग से यदि स्वर्ग मिलेगा नियोग क्या जरूरत है, और नियोग से यदि स्वर्ग मिलता था उपाय हो तो याग क्यों जरूरत है, विकल्प आपत्ति फिर क्या होगा, दो यदि उपाय हो गया या तो नियोग नहीं तो याग, कोई एक विकल्प आपत्ति, अथवा नियोग याग और अन्यतरस्मिन एव स्वर्ग काम से संगति, स्वर्ग काम का संबंध अथवा नियोग में नहीं तो याग, कोई एक में होना चाहिए, इतना इतने तेना इति तेनापि युज्यते, तेनापि नियोगेनापि युज्यते। धात्वर्थ के साथ होता है, नियोग के साथ ही होता है, दोनों के साथ उपाय रहे। नियोज्यत्व अधिकारित्व पूर्वकम कर्तृत्वम इत्युक्त न्याय न, नियोज्यत्व पहले अधिकारित्व उसके बाद कर्तृत्व। स्वर्ग कामो नियोगेन आदो संबद्ध धात्वर्थ ना भी संबंध, तेना आकर धात्वर्थ ना भी। पहले तो स्वर्ग काम का नियोग के साथ संबंध हुआ, आदो संबद्ध तेनापि युज्यते, धात्वर्थ ना भी युज्यते। पहले नियोग के साथ संबंध, उसके बाद साध्य विषय धात्वर्थ। न खलु आसुतर विनाशी धात्वर्थो बिना नियोगम इष्टम उपनयति, शीघ्र विनाशी धात्वर्थ याग, नियोग के बिना स्वर्ग साधन साधक नहीं होगा। पूरा विषय कहा ना, एक से हो जाएगा दो क्यों, इसलिए धात्वर्थ की अपेक्षा है। ना भी स भावार्था द्वितीय भवति, स नियोग धात्वर्थ के बिना नियोग उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए दोनों उपाय है। न च स्व अनिष्पन्न स्वर्ग उपनयत, संयोग अनिष्पन्न होकर स्वर्ग को कैसे प्राप्त करेगा, तस्माद उभयत्र कामिन संगति, उभयत्र नियोगे और धात्वर्थ आगे तो स्वर्ग काम से उभयत्र योगे भी, उभयत्र हो गया धात्वर्थ नियोग। वाक्य से नियोग परत्ते, वाक्य यदि स्वर्ग काम यजेत वाक्य नियोग परक होगा लिंग के द्वारा। स्वर्ग काम पदे लिंग संख्योर अविवक्षितत्वात् अनुष्ठात्र अनियमात् अनुष्ठानम अनियम अनियतम स्याद इति आशंक्य। स्वर्ग काम पदे लिंग संख्योर यजेत स्वर्ग काम, विद्या वाक्य में नियोग प्रधान हो गया, नियोग यदि वाक्यार्थ हो गया, स्वर्ग काम गौण हो गया। स्वर्ग काम में जो लिंग संख्या है पुरुष पुल्लिंग संख्या है तो ये व्यवस्थित नहीं होगा, शंका है। लिंग संख्या और अभिविशेषत्व तो नियोग धातु वाक्यार्थ नियोग पर होगा, नियोग प्रधान। गौण में स्वर्ग काम पद में जो लिंग संख्या है अविवक्षित है, अविवक्षित होने से क्या होगा, अनुष्ठात्री नाम अनियमात, एक पुरुष करेगा दो या तीन या पांच कोई नियम नहीं होगा, और पुरुष या स्त्री नियम नहीं होगा। अनुष्ठानम अनियतम चाहते, फिर अनुष्ठान कौन कौन करेगा, एक या दो या तीन ही पुरुष या स्त्री नियम नहीं होगा, अनुष्ठान निश्चित नहीं होगा। इति आशंक्य। पशु का तो अधिकरण है ना, पशुनाय अजेत, हाँ पशुनाय अजेत में पशुना जो एकत्व है पुरुषत्व है विवक्षित होता है, उद्देश्यगत संख्या का नहीं होता है। ग्रहम समाष्टि, ग्रह उद्देश्य है, विधान क्या है समार्जन, उद्देश्यगत एकत्व विवक्षित नहीं तो अन्य सब ग्रह का समार्जन। किंतु पशुनायजित में ये उद्देश्यगत नहीं, विद्यमान पशु करण रूप से वहाँ एकत्व संख्या पुरुष विवक्षित है, इस पर यहाँ इतना अविवक्षित। अविवक्षितमप्येवम् लिंग संख्यम विवक्षते पश्चाद विषय सिद्ध्यर्थम कारकादि च यदृच्छम यच्छ्रुतम्। अविवक्षितमपि ये विवक्षित नहीं होने पर भी एवं लिंग संख्यम विवक्षते, लिंग च संख्या चय तो समाहर कर लिंग संख्या विवक्षित है। पश्चात विशेष सिद्ध्यर्थम फिर उसका विशेष सिद्धि के लिए यागादि विशेष सिद्धि के लिए कारकादि च यश्रुतम वो भी संबंध होगा। उक्त न्यायाद वाक्य से नियोग परत्वाद, वाक्य नियोग परक हो गया, नियोगी प्रधान। यद्यपि स्वर्ग काम पदे लिंगम च संख्या चेतद अप्रतिपाद्यम, वहाँ प्रतिपाद्य नहीं प्रधान नहीं हुआ, प्रधान हुआ नियोग हुआ, फिर भी तथापि श्रुत लिंगादि त्यागेन अश्रुत कल्पना होगा, जो श्रुत लिंगादि को छोड़ करके अन्यत होगा, मतलब क्या एक पुरुष छोड़ कर दो तीन पुरुष ले लेंगे और पुल्लिंग छोड़ कर स्त्रीलिंग ग्रहण हो जाएगा, श्रुत जो लिंगादि इसको छोड़ कर अश्रुत क्यों कल्पना करेंगे। विवक्षित नहीं होने पर स्वर्ग काम अजित तो श्रुत लिंगादि त्यागेन अश्रुत कल्पना नहीं होने से यथाश्रुतम तद्ग्राह्यम इति अक्षरार्थ, जैसे कहा गया ऐसे लेना, एकत्व संख्या पुरुष तो लेना, पशु नामी जिस प्रकार अयम भाव स्थितम चतुर्थ अध्याय में चतुर्थे तत्रैकत्वम अयज्ञांगभूतम अर्थस्य गुणभूतत्वात्। ये तत्र एकत्वम यज्ञांग नहीं होगा, अयज्ञांगभूतम अर्थस्य गुणभूतत्वात्, अर्थ गुण हो गया तो यजेत में जो एकत्व संख्या पुरुष गुणभूत हो जाने से वो यज्ञ का अंग एकत्व नहीं होगा। पूर्व पिछित सूत्र ज्योतिष में यो दीक्षितो यद अग्निशमयम पशुम आलभते, अग्निशमय पशुम आलभते इति अनडबाहो युनक्ति इति च श्रुतम। अनडबाहो युनति श्रुताय द्विवचन अश्वमेधेपि वसंताय कपिंजलान आलभते बहुवचन आया। तत्र एकत्वादि अविवक्षितम विवक्षिता भी संशय, एकत्व अग्निशमयम एकत्व द्विवचन बहुवचन आ गया। पशु नायजते इति वाक्यार्थे सति करणत्वेन पशुर नियोगान्वयाद एकत्व आदेश तद अभावात तत्र पशावनडवहो कपिंजलस्य च एकत्वादि अयगांगभूतम अभिवक्षितम। ये पूर्वपक्ष कहता है पशु नायजते वाक्य में वाक्यार्थे सति करणत्वेन पशुर नियोगान्वयाद, पशु का अन्वय नियोग नियोग के साथ अन्वय करण से पशु नायजत यजित हो गया नियोग, उसमें जो एकत्वादे है वो नियोग के साथ अन्य नहीं होता है। पशु ना पशु का नियोग के साथ अन्य हुआ करण ही, और एकत्वादि का नियोग के साथ नहीं अन्य नहीं हुआ। एकत्वादे तद अभाव नियोग अन्वय नहीं होता है। तत्र पशु दिवस पशु में एकत्व अनडो दिवत्व कपिंजल से बहुत एकत्व आदि एकांगभूतम यज्ञ के अंगभूत नहीं विवक्षित नहीं अविवक्षितम अर्थस्य पशुआदि गुणभूत तेना, पशुआदि का गुणभूत हो गया एकत्वादि गुणभूत होने के कारण नियोग होगा अयुगत्व अयुगित्वाद। पशु का तो नियोग का संबंध हुआ, उसमें जो गुणभूत संख्या है नियोग के साथ उसका संबंध नहीं होगा अयुगित्वादिति। पूर्वपक्षे पूर्वपक्षे राधांतितम, ये सूत्र पहले हो गया पूर्वपक्ष सूत्र। शब्दवत् उपलभ्यते तदागमे ही तदृश्यते तस्य ज्ञानम ही यथा निशाम। शब्दवत् उपलभ्यते, उपलब्धता शब्द वाला शब्द जैसे शब्दवत्, शब्दवत् उपलभ्यते तदागमे ही तदृश्यते, शब्दागमे तद अर्थ तस्य ज्ञानम यथा अन्य अन्यषाम यथा ज्ञान तस्य सब लोके पशु माने इत्यादि प्रयोगे सति एकत्वादि विशिष्ट पशुआन प्रतीयते। अर्थों की प्रतीति शब्द के समान शब्द में, तो शब्दवत क्या मत्वर्थ में शब्द शब्द जे मत्वर्थ नहीं बत्ती बत्ती अर्थ में शब्द के समान शब्द में जैसे अर्थ में इस प्रकार लोक में होता है एकत्व पशुआन प्रतीयते। तस्य एकवचनादेर आगमे तस्य एकत्वादेर ज्ञानम दृश्यते, यदि एकवचन है पशुना एकत्वादि ज्ञान होता है। यद आगमने यद उपजायते सतस्य अर्थिगम्यते, जो आगमन होता है ज्ञान होता है उसका अर्थ होता है। गाम आने के देख गौ लाते तो उसका अर्थ एकत्व हुआ, इसे पशुनायजित में एकत्व का ज्ञान होगा तो उसका अर्थ एक होगा। यथा अन्यषाम शब्दानाम अश्वमानिति कथन करने पर अश्वानयनम गामानिति कथन गामानय चर्थ बहुत भावती तस्वात पशु ने आज इति वाक्य न संख्या यज्ञ विधीयते सूत्रार्थ। सूत्र हो गया शब्दवत उपलभ्यते, शब्दवत अन्य लौकिक शब्द में जिस अर्थ का संबंध होता है शब्द यथा यदि शब्दवत शब्द में जैसे अर्थ नियम प्रतीत होता है इसी प्रकार यहाँ भी एकत्व शुद्धित्व आदि का भी कि उसकी प्रतीति होगी। शब्दवत् उपलभ्यते तदागम ही तद दृश्यते, गुआदि आनयन से सशब्द गुआदि शब्द प्रयोग होता है गामान इत्यादि। तस्य ज्ञानम ही यथा अन्यषाम, तस्य ज्ञानम यथा अन्यषाम ज्ञान होता है शब्द अर्थ, इसी पर यहाँ भी शब्द में एकत्व आदि तो उसका ज्ञान होगा। लोके पशुमान इत्यादि प्रयोग करने से एकत्वादि विशिष्ट पशुआनयन होता है। एकवचनादेर आगमे तस्य एकत्वाद आगमे, हाँ तसे एक वचनादि आगमे एकत्वादि ज्ञान होता है। यद आगमने यद उपजायते तत्स्य अर्थ, तो उसका अर्थ होता है एकत्वादि हो गया। यथा अनिशाम शब्दानाम यश असमाने कहेंगे तो अश्व का आनयन होता है, गाम कहते गो का आनयन होता है, इसी प्रकार पशु ने आजित कहेंगे तो पशु के साथ एकत्र संख्या पुरुष उसका भी अन्य हो जाएगा, संख्या यज्ञ विधीयते। तथा जब प्रकृति भी सर्ग काम पदे संख्या विवक्षिता यजेत सर्ग काम, एक वचन है संख्या में अन्य नहीं, न च उपाधेय विशेषणतया पशु एकत्र से विवक्षितत्व भी सर्ग काम एकत्व। अच्छा यहाँ पर एक होता है उपाधेय, एक होता है उद्देश्य। उपाधेय तो अनुष्ठे अनुष्ठेय अनुष्ठेयमान विधेय, जो विधेय होता है उपाधेय होता है, यहाँ पशु विधेय होता है उपाधेय है। उपाधेय होने के कारण उसका विशेषण से एकत्व तो विवक्षित हो जाएगा, विवक्षित होगा। किंतु सर्ग काम एकत्व यजेत सर्ग काम, सर्ग काम यहाँ विधेय नहीं है, विधेय तो याग, इसे सर्ग काम को उद्देश्य कर याग विधान किया गया, सर्ग के उद्देश्य है। तो सर्ग काम ग्रहिकत्ववत अनुपादेय विशेषणत्वाद, उपाधेय का विशेषण नहीं, विधेय का विशेषण नहीं, अनुपादेय अनुपादेय से विशेषणत्वाद अविवक्षितम, इसे ग्रहिकत्व में एकत्व विवक्षित नहीं, या सर्ग काम गत एकत्व विवक्षित नहीं होगा, इति नयुक्तम। तत्र ही वाक्य भेदात अविवक्षितत्वम, वहाँ यदि एकत्व विवक्षा करेंगे सर्ग ग्रह समाष्टि में वाक्य भेद होगा। सम्मार्जन विधान करना, समार्जन किसका ग्रह का करना, यद ग्रहम समाष्टि तच्च एकम, सम्मार्जन विधान करेंगे समार्जन का जो विषय ग्रह है वो भी एक होना चाहिए। तो एक के विधि के द्वारा सम्मार्जन का विधान और एकत्व का विधान एक वाक्य से नहीं होगा, वाक्य भेद होगा। ग्रह का सम्मार्जन विधान दशा प्रवितरण ग्रहम समाष्टि पर कपड़ा से पूछना सोमर से पात्र, सम्मार्जन का विधान करना और सम्मार्जन जो कर्म ग्रह तत्व एक हम कहेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, इसे वहाँ एकत्व विवक्षित नहीं, वाक्य भेद होने से वाक्य भेदात अविवक्षित। स्वर्ग काम से तो नियोज्यत्व उपाधेयत्व यहाँ तो अनुष्ठेय नियोज्यत्व उपाधेय होने से तद विशेषण में एकत्व कुतो न विवक्षित, यहाँ तो उद्देश्यगता नहीं, नियोज्य समय में स्वर्ग काम एकत्व विवक्षित है, स्वर्ग काम यजित नियोगत प्रधान है किंतु नियोज्य स्वर्ग काम है, इसलिए एकत्व यहाँ उपाधेय हुआ नियोज्य ग्राह्य होता है। न चैवमपि लिंगम अविवक्षितम, अच्छा संख्या तो हो गया लिंगम अविवक्षित वो भी नहीं, पशुना यजेत इत्यत्र लिंगम अविवक्षितम पूर्व संशय पहले अविवक्षितम विवक्षितम वायती संशय, अनुष्ठान विशेष अनापादकत्वाद अनुष्ठान विशेष कुछ नहीं होता है, पुरुष स्त्री कोई हो जाएगा, अविवक्षितमिति प्राप्य अनुष्ठान भेद, अनुष्ठान में को तो भेद नहीं पुरुष स्त्री कोई पशु हो, तसे विशेष निष्ठत्वाद विशेष निष्ठे पशुना उपाधेय द्रव्य विशेष निश्चय बिना तदयुगात, उपाधेय जो अनुष्ठेय द्रव्य विशेष का निश्चय के बिना कर्म नहीं हो सकता है विशेष अनुष्ठान, त निश्चय हेतुत्वाद द्रव्य निश्चय का हेतु होता है उसका विशेषण, लिंग से संख्यावत विवक्षित संख्या जैसे विवक्षित है एकत्व लिंग भी पुरुष विवक्षित इतुक्तम तथा च लिंगम, पहले संख्या के लिए हो गया आगे तथा च लिंग करें इसे पुरुष पशु होता है, अतः सर्ग काम पदे लिंगम भी विवक्षित है, तथापि फल आदेर अवेक्षित कथम अनुष्ठान, अच्छा ये हो गया लिंग संख्या हो गया, फलादेर यदि विवक्षा नहीं करेंगे अनुष्ठान कैसे होगा, नहीं विहाय क्रियाकारक फलादि अनुष्ठान नाम, नहीं विहाय क्रियाकारक फलादि, क्रियाकारक फलादि को छोड़कर अनुष्ठान क्या होगा, न चेकस्मिन् वाक्य नियोगस्य फलादेश विवक्षितम, नियोग विवक्षित फलादि विवक्षित हो जाएगा, नियोग हो गया स्वर्ग फल विसर्ग वाक्य वेदा पाता है आशंका पश्चात, इसे क्या पश्चात मूल न सूत्र में हाँ पश्चात विशेष सिद्ध्यर्थ में कारक आदि प्रत्यार्थ प्रतीति अनंतरम, पहले नियोग ज्ञान हो गया तद विषय धात्वर्थ निष्पत्त्यर्थम, नियोग का विषय धात्वर्थ याग उसकी निष्पत्ति के लिए सन्निधो श्रुतम यत कर्ता विषय नियोज्य कर्ता फलम इति कर्तव्यता, कर्ता फलम इति कर्तव्यता सबका स तदपि ग्राह्य, न अर्थभेदाद वाक्यभेद से वाक्यभेद अर्थभेद उनसे वाक्य भेद ही थे ना, साक्षात नियोग परस्य अर्थात अर्थांतर भी कारकादु परिवर्तनात्, साक्षात नियोग पर को क्या वाक्य, वाक्य भेद नहीं, अर्थ से अर्थांतर में ज्ञान होगा कारकादु, अर्थात अर्थ उनसे वाक्य भेद नहीं परिवर्तन न रहते। ओम।